חומקת, צוחקת, את משחקת ילדה יפה עם חיוך של מלאך אוהבת, עוטפת ומחבקת מודה לאל שנתן לי אותך בת משמיים נכנס לחיי אותך חטפתי בתוך זרועותיי את קרן שמש מזור לחיי אשמור עלייך מאור עיניי בת משמיים נכנס לחיי אותך עטפתי בתוך זרועותיי את קרן שמש מזור לחיי אשמור עלייך מאור עיניי את בליבי בנשמתי חושב עלייך יום ובליל את בדמי כל עולמי את מתנה שנתן לי האל אלייך אף כברבר אל האור לנצח אוהב ואשמור חייכי לי ילדה חייכי אליי את היחידה עד סוף ימי אלייך אף כברבר אל האור לנצח אוהב ואשמור חייכי לי ילדה חייכי אליי את היחידה עד סוף ימי הולכת, חוזרת, כל כך זוהרת ובעינייך יש קסם שובה לוחשת, כובשת, ללב חודרת את המלאך הקטן שאוהב בת משמי, נכנס לחיי אותך עטפתי בתוך זרועותיי את קרן שמש מזור לחיי אשמור עלייך מאור עיניי בת משמי נכנס לחיי אותך עטפתי בתוך זרועותיי את קרן שמש מזור לחיי אשמור עלייך מאור עיניי את בליבי בנשמתי חושב עלייך יום ובליל את בדמי כל עולמי את מתנה שנתן לי האל אלייך אף כברבר אל האור לנצח אוהב ואשמור חייכי לי ילדה חייכי אליי את היחידה עד סוף ימי אלייך אף כברבר אל האור לנצח אוהב ואשמור חייכי לי ילדה חייכי אליי את היחידה עד סוף ימי אליי את היחידה עד סוף ימי אלייך אף